masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Anas ya ce, "My dreams are about coming true." Wani dreams kenan? Shakima ya tambaya tare da tasowa. Ya zauna kan gadonsa tare da jingina bayansa a jikin kan gadon. "Don't tell me baka san dreams ina ba." "Of course, to be a billionaire, sai in samu a breaking in heart na thousands of women. By then, ka ga na rama wa abu abinda mamarmu ta masa." "Wai wace irin magana kake yi, Anas? Wai yanzu kana ganin in abu ya ji waɗannan munanan kalamun daga bakinka zai ji daɗi?" "Haba mana, kai ba ka yashiya ne?" "Yashiya? Har yau ban sami definition na word din a dictionary ba. Plus, in wa'azi kake son yi, ka je masallaci ka yi." "Ka gani nan, ba na son jin wannan wa'azin. Allow me to get some sleep." Yadda na sha ƴaƴan wiwin nan. Nan ya ja bargo tare da rufe kansa ciki a hankali, bacci ne nauyi ya ɗauke shi. Fanna, ƙauyen Bama da ke jihar Maiduguri, Borno. Kyakkyawar budurwa ce, zaune cikin wata ƴar ƙaramar ɗaki bisa gaban wata ƴar madubi da aka maƙala a jikin bango. Ba komai ba ne a ɗakin illa katifa da ke shimfiɗe a ƙasa, sai dai bakunansa, kaya da leda kafet ciki. Ba shakka ba su da arziki. Dududu wannan ƴar budurwar ba za ta ci shekara 15 ba. Tana da haske sosai da siririn hanci da kuma plumpy lips. Idanunta ba laifi, ƴan manya ne daidai. Gashin tsirarta a cike yake, mai kyawun gaske. Ba ruwanta da zana artificial gira. In kuwa aka ƙare mata kallo sosai, za a ga alamar haɗewar girarta guda biyu ɗaya. Sai dai bai munanta ta ba. Hasali kyau ma ya ƙara mata. Gashin idanunta a cike suke kuma dogaye. Saje ne a fuskar ta kwance luf-luf. Gashin kanta da na girarta sun haɗe don yawansu. Hannunta gashi ne a kwance dogaye masu mugun kyau. Siririya ce da tana da tsawo daidai shekarunta. Tana sanye da wata atamfa maroon da touches na white and green. Sai murza wata ƴar jambaki pink take a lit nasha. Hankalinta kwance da an ganta an san ba ta da matsala. A lokacin da wayarta ƙirar Nokia Aisha da ke kan cinyarta ta yi ƙara, a hanzarce ta duba tana ganin sunan da ya bayyana kai. Ya Ahmad. Sai murmushin jin daɗi, sannan ta buɗo saƙon ta karanta kamar haka: "My Fanna, I am outside waiting for you. Yanzu shigowa na gari ko gida ban leƙa ba. Just wanted to see you." "Yay!" ta faɗa a fili tana murna. Da ta gama sa jambakin, ta shafa foda tare da safari a fararen idanunta. Take ta dawo wata balarabiya. A garin miƙewa, don kwallinta ya tsince ya faɗi ƙasa tare da ribon da ta kukkulle gashin nasa da shi. Gashin Fanna mai tsantsi da tsawo kamar haukan nan. Haka gashin wannan ƴar budurwar yake. Ni kaina Mimi da na gani sanda na tsorata, duk da cewar ita kaɗai ce a ɗakin. Haka bai hana ta yin saurin tattara ribar ɗin buɗaya ba. Da sauri ta soma ƙoƙarin faka gashin nata buɗaya daidai, don cikar gashin ta kasa. Hannun nata suna nan sirara ba faɗi ga uwa uba gashi har tsakiyar bayanta. Kamar wacce za ta yi kuka, ta fito ɗakin. "Mami, mami, shiru kuke ji." Wani mutum ne wanda ba za a kirasa da dattijo ba, don ko bai fi shekaru irin 45 zuwa 46 ɗin nan ba. Ya leƙo daga wata ɗaki, wanda ya kasance opposite daga ɗakin da Fanna ta fito da alama. Ma da alaman mahaifinta ne, duk da cewar ba su kama kuwa. Fanna uwata, ya aka yi tsaya ne yasa kike yawo da kanki a buɗe haka? Kamar wacce za ta yi kuka ta ce, babban ribon ɗina ne ya fita, kuma na kasa ɗora gashin. Mami nake nema ta taya ni, shi ne za ki yi kuka uwata? Cewar mahaifinta. Mami ba ta nan, ta shiga maƙota. To baba, ya Ahmad ya fazo, yana jira na a waje, ko gida bai wuce ba ya zo nan. Oh, ke da Ahmad ɗincin nan, sai Allah, ina Afra da Aiman? To, sun tafi Islamiyya baba. Yo, ke kuma fa? Kai baba, wai yanzu so kake ka ce ka manta sauƙan nawa, abinda har Hajji ka je da kujerar da aka bani da na yi ta biyu? Haka fa, ta hoto in kama ni kika. Yawwa babana, da gudu ta je can zauna gabansa, shi ma san da ya yi da gaske, sannan ya kama uban gashin nata buɗaya. Ban da tsawon gashin buɗaya, wawanci ka ne da shi. Shi ya sa Fanna ba ta iya kamawa. To na gode baba, yawwa ‘yar albarka, sai ganin Ahmad ko? Ta yaɗa masa kai. Ki sa hijabi fatko, kuma ki ce ya gaishe min da mahaifinsa. Na ji wai ya ɗan yi rashin lafiya kwana biyu, ko ban samu na leƙasa ba. To baba, zan faɗa masa, insha Allah. Ɗakinta ta koma ta ɗau wata marin hijab wanda ya sake ciko da haskenta tas, tare da ɗaukar wayarta, sannan ta fito waje. Idanunta suna sauka kan Ahmad nata, ta safar da wata murmushin jin daɗi. Ahmad saurayi ne mai kimanin shekara 23, chocolate skin da yake, yana da kyau daidai gwargwado, gasan murmushi, tsayayyen namiji ne, masha Allah. Gasarauniya ta fito, ya faɗa yana mai murmushi. Gaskiya wankan nan ya yi kyau sosai Fanna, kin ganki kuwa? Looking so take away. Ya Ahmad, kai dai kullum sai ka riƙa solayata. Ina wuni? Ya hanya, gashi ko ruwa ban samu na ɗauko maka ba, duk na ƙosa in ganka. La, ai sarauniyata ba ta laifi ai, ƙarki damu, ni ganinki kaɗai ya kashe min ishi. Hannu ta sa tare ta fuskarta a kunyace. To ya Ahmad, mu zauna a nan mana, kar ka gaji da tsaye. Ta nuna wata benci. Haka sarauniyarta wata ce? To haka za a yi. Bayan sun zauna, Fanna ta ce, ya hanya to, ya makaranta. Hannu ya sa ya dace goshinsa, sannan ya ce, so have to something. Biochemistry akwai wahala, ga Maiduguri zafi like hell. Insha Allahu, ka kusa gamawa, Allah baka sa'a yayana, Allah baka sa'a yayana. Amin sarauniyata. Kefa, ya school, ɗan matan SSU ko? Kai ya Ahmad. School alhamdulillah, ta faɗa tana murmushi. Hira suka ɗan taɓa na ƴan mintuna, shi Ahmad ba abin da yake, sai jin ransa kan Fanna kamar son addininta da kuma yawan yarantar da kuma sa ta dariya da take yi in suna tare. Fanna ba ta magana ɗaya biyu sai ta sa alhamdulillah, subhanallah, masha Allah, wa jazakallahu bi khair cikin ciki. Yarinya ce mai tarbiyyar gaske, ga hankali da girmama na gaba. Da ita ko da wasa, ba ta taɓa kiransa da sunansa ba. Ba ta taɓa kiransa da sunansa ga tsau ba, dole sai ta sa yayin nan. Kuma ba wai they are related ba ne, tsantsan girmamawa ne kawai. To, yayana, karna ta janka da surutu, na san su mama duk suna jiran ganinka. Ka je gida ka huta. To sarauniyata. Hannu ya sa cikin jakarsa, ya ciro wata leda, sannan ya miƙa mata. Ni wannan kuma yayana, ta tambaya surprisingly. ‘Yar tsarabar Maiduguri ne, na ce bari in kawo wa sarauniyata. Yi haƙuri, ba wani abu mai tsada ba ne. Yanzu ya yi karatu kake yi, amma sai ka riƙa kashe kuɗinka a kaina? Ni gaskiya ka daina, ban so. Na fi so ka na kula da kanka a school. ko kaɗan fanna, zan iya zuwa nan ba tare da na kawo miki komai ba. I promise you this. Duk sanda na fara ainihin salarin kaina, I will spend it on you. Ina son ki sosai fannata. Ni ma ina son ka yayana. Na gode sosai. Jazakallahu bi khair. Allah ya taimaka ya baka sa'a yayana. Dan ta miƙe. Miƙewan yayi shi ma. Amin mai fanna. Ina son addu'o'inki a gare ni. Ba karamin taimaka min suke yi ba. Ai shi yasa kullun nake including ɗinka cikin prayers dina. Babana na maka sani da zuwa also. Yace ka miƙa masa gaisuwan sa gun abba da jiki. To mai fanna, I will tell him. So sai mun yi waya ko? Sai ta gyada a hankali. Wai, ai na manta kun kusan fara exams ma. Bari so jan hana queen dina karatu ba. Haba mana yaya, ko waye minti 20 ba mu yi ba? Da murmushi a fuskar sa yace, ai baki taba neman abu ki rasa a guri na ba. Allah ya kai mu daren to. Yawwa yaya, bye. Ta mata murmushi. Murmushin ya mayar mata, shi ma yace bye my queen. A haka ta shigo daki ciki. Tun kafin ta yo daki, ta soma bude ledar. A baya ce mai kyan gaske ga stones ko ta ina. Wow, kike ji tana faɗa, tana faɗi kamar ya Ahmad ya san yadda nake son a baya. Nan ta hau gwadawa kan kayarta bayan ta cire hijabin nata. Aiko daidanta ta zo. Ta zo gwada ya fagelan, gelan, sai kuɗi ya faɗi daga ciki. Tana irgawa ta ga 5,000. Yanzu ya Ahmad wannan ɗin ne zai ce ba yawa? Baba, ta kwalla masa kika tana nufo ɗakin nasa. Ya aka yi uwata ta kai na? Ya tambaye ta. Baba, ya aka yi uwata ta kai na? Ya tambaye ta tare da kashe rediyon da yake ji. Wannan kaya fa daga ina? Masha Allah ya Ahmad, me ya kawo min yanzu? Kaga har da 5,000 kuma. Kai Allah ya shi mishi albarka. Shi kullum cikin wahala yake miki, gashi ko kayan ya miki kyau. Kika fito kamar Balarabiya. Kai baba da gaske? Ta tambaya tana tsalle. Sosai ma kuwa uwata. Ya amsa ta. Nan ta irga 2,000 ta miƙa masa. Gashi baba ka riƙe wannan. Mama ma 2,000. Ni da Afred da Aiman kuma sai mu raba wannan. A'a uwata, dake dinki kin ji? Ki sayi abubuwan da baki da shi. Ya miƙa mata. Baba ni komai da nake buƙata ina da shi, ka karɓa ka ji? Ko ce sani sai kai da shi. To, nagode uwata. Allah ya miki albarka. Ya ci gaba da kare minki. Amin baba, zan koma ɗaki. Nan ta fice. Isa ta ɗaki ba da jimawa ba, ƙannanta Afra da Aiman suka dawo. A tare suka shigo ɗakin. Ɗayan tana nan kamar fanna, ba za ta fita cinye school ba. Whereas ɗayan kuma, dududu in ta yi shekaru shi ne shekara 3. Kewai Aiman, kullum ne ke kin sai da mu a kan hanya da sunan fitsari, cewar 'yar babban Afra kenan. An yi cewar Aiman yarinya 'yar shekaru 3 sai uban baki. Ni kike ma rashin kunya? Ye, banna da ke kwance kan katifa tana karatun history. Ta ɗago a zaune. Wai ke Afra me ke damuwarki? Shi ke nan yarinya ba za ta yi fitsari ba? Ya fanna ni ban tsoma bakinki ba. Ni da Aiman nake magana. Au, rashin kunya za ki nan? Dama ɗaziya Ahmad ya zo, ya bani kuɗi. Na yi niyyar na baki kaɗan daga ciki, amma tun da rashin kunya za ki min na fasa. Afra ta katse ta, a'a yi haƙuri ya fanna ta, da gudu ta haura kan katifar. Yaushe ya Ahmad ɗin ya dawo? Ɗazu, ba ki ga a bayan da ya kawo min ba? Nan ta miƙa hannu. Afra ta kusan kamo ta tsaye, ta amshi. Za ta soma gwadawa, fanna ta ƙwace. Ke fa baki da seti, akawo min kaya ki wani ce zaki gwada siya ya fanna manya masu samari samari ayya ahmad ba saurayi ba saurayi na bane mijina ne kin ga yana level 500 yanzu ina ss2 ina ss3 ina neman aiki ina gamawa sai mu yi aure bayan ya samu aiki insha Allah ah lalle fa soyayya ruwan zuma I am envious cewar Afra don't be ke ma lokaci ne da yi ba Allah zai hada ki da mijin da ya kiya Ahmad Shona Allah sa Afra ta fada da sauri a yin hadisi cewar fanna so da sauri da Allah kirar mani na'am mani gani zuwa sunna take da niyyar yin kashin tayi national magariba kasancewar lokaci ya kusan ni amma dan kirar maninta ta fasa ta jita gani mani sunna yi hakuri ki siyo min magi a shago nan kusa wallahi ban sanya akai ba har ya kare ban sani ba ya hakuri kin ji mama na yanzu mani aike zaki shine sai kin hada ni da Allah har da bani hakuri ina kudin nan mami ta ciro 50 ka miƙa mata kin ga aike ce babba afra ya kamata in aika amma shegen yawon ta tashi ganin makota ganin jariri yadda Amina ta haifa ayya ba komai mami bari ni sauri kafin su rufe shago to Allah ka Allah kare Amin ta amsa sannan ta cice Anas so Anas sauran ka shire London kenan cewar Shakima suna zaune akan wata bench a bakin kofar gidan shi kana nishi Anas ya fada yana daga gira eh mana I will miss you ni dai Anas wallahi ka canza tsoron zuwan ka London din nan nake nan da ba mama kana shaye-shayen ka a boye balle a ce ka je cin inda ba inda kowa to yau kuma wa'azi za ka min ka ganni nan yanzu haka akwai inda muka yi appointment da su bana I will have my last drink a bama yau ka san gobe za mu wuce Maiduguri so ka ga dole in sha in bugu tun da na ƙarshe ne amma ka san abu na gari ko in ya ganka abu gefa make up stories for me then kamar yadda ka saba ka ce masa fada muka yi da wani I am going now to masallaci fa cewar Shatima sai na dawo zan yi sallar daga nan ya tike inda suka saba haduwa in za su yi shaye-shayen su ya je can suka bugu like never ko sanin ina suke ba su sani ba daidai Anas ya tashi zai tafi gida kenan aka soma wani irin masifaccen ruwa ba yadda ba na ba su yi da shi ya jira ruwan ya dan tsaya kafin nan hankalinsa ya dawo jikinsa ba amma sau ya ki jin su ana ruwan ya soma tafiya ya zo ma bai san ina yake dusa ba dan yadda ya bugu to kafin nan oh no shagon ya wakil a rufe gashin mani ba ta da maganin da za ta yi amfani da shi dole in kara gaba haka ta yin gaba duk shagunan a rufe amma still ba ta hakura ba ba da jimawa ba aka soma ruwa ne karfin bala'i gashi daga can tana hango wata shago a bude ta koma gida ba magin kuma ba ta so cikin ruwan ta ci gaba da tafiya daidai ta shiga wata lungu ta ga wani namiji daga gani abu da yake duda a cikin duhu ne hakan bai hana ta tantance kansa ba wi nasa da ya dago yana kallonta ba take ta soma kari Allah sa ba ga motai ba mutum wi addu'o'in kariya ta soma yi jikinta sai rawa yake yi gu daya ta tsaya jiran ya zo ya kuce ta daidai ya zo kusa da ita sai ya tsaya hannu ya daga ya kai kan fuskarta to ni fanna ta soma kuka tunda take ba da namijin da ya taba tabata in banda babanta ga karfin ruwan saman koda tayi ihu ma ba ne jinta shagon da ta gani a budan ma har sun rufe jama'a masu sauraron mu anan da mu dakata cikin shirin namu din domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye kai subscribe din channel din mu One Arewa YouTube ko kuma ka ziyarci shafin mu mai suna onearewa.com domin jin labarai siyasa al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels mun gode